va capgirar el món del jazz. T'ho va canviar tot. Va començar a tocar com ningú ho havia fet abans. I molta gent no ho va entendre. És superfort quan em banyo en el riu. Ja no m'acuerdo. Deien que trencava el compàs, que tocava massa ràpid, que aquella música no es podia cantar ni ballar. Però va seguir tocant. ¡Para, que he hecho un gallo! I la història del jazz va canviar per sempre. Si toques com et surt de dins, tant se val el que diguin els altres. Dels altres, ningú se'n recordarà. Osmar. O res. Doble malta. Yes?